dağlar gibi dalgalar onları sardığında, dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkararak kurtardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutarlar. Zaten bizim ayetlerimizi gaddar ve nankörlerden başkası inkar etmez.